إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجدل سوات توفيق ورم بجل وعلا كي سنو درس توحيد بني عمل سبقجت كي سنو تيربو دي شرح الأصول الثلاثة. mu melni sunu bind bi wessu ñinga taxawé won fo borom téré bi doon woné ni ab julit day nekk ko xamanteni ni dafa mengok julit ñi nonu ki nga xamanteni ni dafa nonu borom bi tabarak wa taala nonu yonent bi muy leral nonu goge nak munewal muhadda ma'naha an yakuna al insan fi janib wallahu wa rasuluhu wal mu'minuna fi janib wa yakunu al muhad fi janib al kuffar hadhihi hiya al muhadda mune nonu borom bi tabaarak wa ta'ala worok borom bi tabaarak wa ta'ala moy lan moy nit ki nek ci pegg manam faré ci wal borom bi tabaarak wa ta'ala yonnati bi alayhi salatu wa salam way gem yi faré ci benen wal mune ka nga xamanteni ni dafa worok borom bi tabaarak wa ta'ala nonu ko day faré ak ñi wedd yalla mune lolu moy li nga xamanteni ni moy worok borom bi tabaarak wa ta'ala ak nonu ko nango ñoñe ñi nonu borom bi tabaarak wa ta'ala worok borom bi tabaarak wa ta'ala ñoñe ñoy ñi nga xamni mom la sunu borom tabaarak wa ta'ala téré ñu bëggante ak ñom dem di dimbalante ak ñom dem di jappalante ak ñom nango mo xam muwalat la mo xam tawalli la mangok ndax sunu borom neena waman yatawallahum minkum fa innahu minhum kep ku dem di mengok ñom yow ci ñom nga bok motax borom xam xam mi ñu ne muwalat gogo muy mengok yefer yi dafa am ñaari façon daw bala nit ki di gawtu kumu gis ngay jëflante ak yéfer yi rek mu def la yéfer xam nga amna ño xamni lego lek noné lañuy yam rek ci xexu ay ci kaw noné lañuy yam rek ci ben wala ñaari ay kep daldi koy jëfëndiko fekk ab julit ñu génné ko ci islam alors que yoon wi moy tombe bobé verset texte sacré nusus yi nga xamni ño ci rot ñep nga dajalé ko boko dajalé boolé ko xol ban génn way la noné la borom xam xam yi def muy borom xam xam yi ahli sunna jazahumullahu khaira bañu topé nusus yi ñu gis né dafa am lu ñuy tuddé al muwalat ak li ñuy tuddé at tawalli al muwalat ak at tawalli ñaar yépp la muy tekki moy mengok ñi nga xamni dañoo wéddi borom bi tabaarak wa ta'ala waye nak ñom ñaar bu ci nekk dafa am lu ko wutek morom ca mengo ga famuy toll budé tawalli ñu né mom moy mahabbatu shirk wal mushrikin aw nusratu al mushrikin ala al muslimin qasidan dhuhura al kufri ala al iman ñu né tawalli moy bëgg yéfer yi bokalé kat yi nga bëgg leen bëgg bokalé en même temps bayil xel fofu bu baax tawalli gi nga xamni ku ko def mu génné la ci islam moy su fekké da nga bëgg kéfer ak yéfer yi nga bëgg yéfer yi ak kéfer deglul bu baax ak lañ la wax waxuñu la wala waye ak wala bok nga dem di dimbali yéfer yi ci kaw julit ñi té sa jublu way nek lan sa jublu way nek kéfer ak kéfer muy wedd yalla not islam xam nga kon lolu mo ab julit du ko am julit bu gëm yalla do am jublu way bob lolu moy tawalli mangok budé nak muwalat mom moy lan mahabbatul kuffar awil mushrikin li ajli dunyahum moy nga bëggantek yéfer yi bëggantek bokalé kat yi ngir sen aduna kep du ngir diina du bëggantek diina mais aduna gañ yor kep tax nga bëgg len lolu gënéewul kenn ci islam du gënné nit ci islam waye nak day dess nek lo xamanteni ni njumte la ab bakkar la waye nak tollul ci gënné nit ci islam lolu da fay bax nit ki ragné ko bu bax am nga légo lék am lu xew ci julit ñi nga gis kenn taxé moromum yéfer lolu mbir la mo xamni lu jara ndanku la ndax rot na ci ay ahadith julit bi bu mu wax mbokk julitam yéfer ndax su ko waxé kaddu gogé su tabiwul ca kamu ko wax day delu ci wat ci mom manam ka nga né yéfer la su nekkut yéfer day delu wat ci yow kon prudence waw da tay xam nga ni lolu bari na lol inde nga dik ni diw nafiq la waye diw yéfer la oyofal ko lol te fekk lu dis la mangok ba tollu na ci xam nga sunu borom mi ngi wax nan jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha wa man 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah muy wax ci kuñu togn mu ne ki ñu togn suñ ko togné ah mën na fayu kiem lañ ko togn waye nak ku jéggelé daldi balé koku fayam ja balé ba mu balé ma nga fa borom bi tabarak wa taala kon dalay won ni balé mo gën suñ la togné waye bo démé bay fayu nak na nga fayok lu tollok lañ la togn masalan tay ñu jëlone kula saga ndax xetu saga buñ la saga rek dang ka wara fayu borom xam xami ahli sunna ku melni cheikh al islam ibn taymiya ma ngay leral ci lolu du mom kesse de ak yenen borom xam xam ku melni al hafidh an nawawi da fay leral lolu ñu ne du façon saga yep lañuy fayu mangok saga bi nga xamanteni ni boromam bam la koy saga daf la saga lo xamni du deug xam nga kon wax na ludul deug boy fayu noy def yow tamit da ngay wax ludul deug ah so waxe ludul deug ya ak moma yam ab julit du wax ludul deug kon fofu do fayu saga bi nga xamni boromam bam la koy saga daf la takfir manam daf la genné ci islam ndax da ngay fayu yoyit bo fayo takfir nga ko bo baye ne yam fofi do fayo saga bi nga xamni boromam daf ko saga sa wayjur wala say mam saga bobu tam do ko fayo ndax boko fayo ci wayjuram ak mamam togn nga wayjuram ak mamam ndax ñom defuñu la dara mom mi la saga kay ci mom nga wara fayo de nga wax ji de mom mi la saga ci mom nga wara fayu waye xam nga fi li fi xew moy da nga japp ni bu la saga wayjur yewit war nga ko saga wayjur wayjuram defu la dara bang koy saga mom nga wara saga kon saga ba ngay fayu moy saga bi nga xamanteni ni nekkut wax ludul deug nekkut takfir manam genné nit ki ci diina nekkut luñuy tuddé qaf manam tuumal nit ki njaalo tamit xam nga ki tuumal nit ki njaalo té indi wul ay cédé koku islam daf ko door juroom ñett fukki yar 80 coup xam nga légo lé nga dégg ñu naan ñu bari islam door na leen témer yar waye ñu bari islam door na leen 80 coup muy juroom ñett fukki yar sa yo tuumalé nit njaalo te mëno indi ñenti séré islam da lay door 80 coup mo xam da nga gis ya ngi dégg dé mo xam gisoo mais képp ko jinjalo xafa te mëno indi ñenti séré lutax islam def lolu bala ngay jinjalo nit da nga war mëna am ñenti séré ba paré so amul ñenti séré islam door na la 80 coup pour wal né lolu du luñuy foy du lo xamni dañuy jog rek diko jiñ nit ñi ya ngi dégg ma ngok lolou motax borom xam xam yi di wax naan goné ko bu la rombé sax nga wax ca sa yar taxaw na ñaata nit ñokoy def saga bu mel nonu bu la ko nit saga do ko ko dello ndax bu boba mom sharia day dal ci kawam ci 80 kuy boko ko delo tamit sharia dal sa kaw kon fayu du n'importe quoi du n'importe comment rawati na saga gis nga ko bu la islam ne fayul day fekk fayu ga dafa yemb nekkut lo xamanteni ni lulay jural bakar la ndax islam dula téré bakar ba paré ñu war nan la fayul ci bakar islam téré la wax ludul deug ba paré na la fayul ci wax ludul deug lolu xel dina ko nangu ah islam dina la téré tuumal nit njaalo ba paré na la fayul ci bula tuumalé njaalo yoy tuumal ko njaalo ndax xel dina nangu lolu islam dina la téré takfir kuñu takfirul ko xamni yalla takfir ko yonent bi takfiru ba paré nan la fayul ci lolu kazalika saga ku wayjur sagak mam ken du ko fayu jëm jala saga nak bu fekke lamu saga dafa lako saga yow ci sa jëm lolou mën nga ko fayu mais kala saga wayjur saga la mam boko dello we ci wayjuram togn nga wayjuram yow parce que wayjuram defu la dara mom togn na la togn sa wayjur waye yow togn nga wayjuram te islam nak dula fayolo lo xamanteni togn la lolou lu jara bayyi xel la tombe bu am solo ndax xam ngeen sunu rew mi fani yene ngi fi deg ciow yu mel nonu ma ngok ay nit di sagante nek ci réseaux sociaux yi whatsapp bek internet bek gis nga ma ngok di sagante sagante yi wayjur ya ngi deg ak yu demé nonu kon xam leen ne ñay def lolu ñom ñeppay am ñom ñeppay am nit ku bax kuy jang alquran yaakaar ngeen ni dina genné ci lamiñam bi saga wayju nit ku bax ku sunna ñor ku alquran ñor yaakaar ngeen ni dina jang alquran ha suru borom nan wa qulu lin nasi husna ba pare muy genné di tifar ay saga yo xamni da koy saga wayjuru jambur boole ay wayjuru jambur yu bari wala mu saga askanu lem wala mu saga kurelu lem yaakar ngeen nit ku bax dina deflo kon loolu lu jara bàyyi xel. Mu mel ni kon dafa mel ni sunu waxtu daal dinay jot, dañuy teg foofu sunu baaraam, ndax ñi ngi woon ci tomb bu am solo muy tawalli ak muwalaat, te tomb bu jara leeral la, ndax mbir yu bari ñu ngi ciy xew, njuumte yu bari ñu ngi ciy xew, jalgati yu bari ñu ngi ciy xew. Waaye dañuy ñaan borom bi tabaraka wa taala mu defal ñu tawfiq insha allah ba darsi bii di ñëw, defal ñu aafiya. Ma ngoog insha allah ba darsi bii di ñëw, ma ngoog taaliq bi nag ci li ma joxe rendez-vous suba la, waaye du ci ñaan bi. Waaw, yonent bi dafa ne booy ñaan bul wax insha allah, da ngay ñaan nga ànd ak dogu ci ñaan bi, am ci kóolute. Mais taaliq bi ma def maanaam insha allah bi ngir li ma ne darsu suba moo waral insha allah bi, waaye du ñaan bi. Aywa, assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.